Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. In-invite kayong lahat na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang aking second channel, ang Papa Dudut Vlogs. Huwag niyo pong kalimutan na suportahan din po ang aking second channel. Sa ating episode ngayong gabi, ang sabi nila ay masamang nagagambala ang mga nananahimik na dahil sama rin silang maggalit at gumanti. Ang mga nilalang na sumakabilang buhay ay hindi manggugulo kung wala tayong naging atraso sa kanila. Kaya dapat na matuto tayong rumispeto, mapabuhay man o patay. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyo at sa daan-daang libong subscriber nitong inyong YouTube channel. Ako nga pala si Kevin, 29 years old na ako at nagtatrabaho bilang supervisor sa isang opisina dito sa Alabang. Matagal na rin po akong subscriber ng inyong channel at natutuwa talaga ako sa mga sulat na inyong binabasa. Lalo na kapag may kinalaman ito sa kwentong kababalaghan. Hindi ako masyadong mapaniwalain sa mga ganong bagay, Papa Dudut. Pero may oras din talaga na susubukin ang paniniwala, katatagan at pananampalataya natin. Ang kwentong ibabahagi ko nga pala ngayon ay nangyari noong kabataan ko. 14 years old ako noon. Solong anak ng mga magulang ko. Spoiled at medyo pasaway. Palagi rin kasing walang mga magulang ko sa bahay kaya naman madalas ay nagagawa ko talaga ang mga bagay na gusto ko. Maaga akong natutong manigarilyo, uminom ng alak at magbulakbol sa mga klase. Kaya naman naging sakit din ako ng ulo ng mga magulang ko. Lalo na at madalas silang napapatawag sa school dahil sa mga kalokohan ko. Pero hindi lang ako sa school naging pasaway, Papa Dudut. Kung hindi pati na rin sa bahay namin, may isang beses na nagbakasyon si Lola sa amin at may pumasok na kalokohan sa isip ko noon. Kaming dalawa lang ni Lola ang nasa bahay. At maagang umalis si na Papa at Mama para magtrabaho. Gumawa ako ng peking dugo at bago lumabas si Lola sa kwarto niya ay ikinalat ko yon sa may sahig sa sala. At nang makarinig ako ng kaluskos mula sa loob ng kwarto ni Lola na tanda na palabas na siya, ay kagad akong naglagay ng peking dugo sa katawan ko at dumapa sa sahig. Ipinikit ko na rin ang mga mata ko nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ni Lola. Kasunod ang mga yabag na papalabas na. Naramdaman ko na malapit na siya sa pwesto ko pero pagkatapos noon ay wala na akong narinig pa. Ilang saglit pa ako naghintay habang pikit ang mga mata ko hanggang sa mag-decide na kong dumilat at nagulat na lamang ako. Nang makita ko si Lola na nakahandusay na rin sa may sahig malapit sa akin, walang malay habang nakasapo sa kanyang dibdib. Kaagad akong tumayo at humingi ng tulong sa aming mga kapitbahay. Mabilis din namang nadala sa ospital si Lola at dumating din ang mga magulang ko na tinawagan ko noon. At malaking bigat sa dibdib ko ang nawala nang marinig ko mula sa doktor na nasa maayos ng lagay si Lola, Papa Dudut. Nakita mo na yung ginagawa mong kalokohan, muntik nang mapahamak ang Lola mo, bulyaw sa akin ni Papa. Hindi ko naman po gustong mangyari sa kanya yun eh, nakatungong wika ko. Nagigilty at nahihiya rin kasi ako dahil sa nangyari. Nakauwi na kami ng bahay noon at ang isang tita ko ay nagbabantay kay Lola sa ospital. Hindi sinasad niya pero pinagplanuhan mo ang lahat. Ano ba talagang gusto mong mangyari ha? Wika pa ni Papa sa mataas na boses. Eh gusto ko lang pong biruin si Lola, tugon ko naman. Biro ba ang tawag mo sa ginawa mong pagpapanggap na nasaksa ka? Ibang klase ka rin palang gumawa ng biro. Makakapatay ka ng tao, dagdag pa ni Papa. Mahal, hinahan mo na yung boses mo, nakakahiya sa mga kapitbahay, saway ni Mama. Nakakahiya talagang magkaroon ng ganyang anak. Wala nang ibang pumasok sa isipan kung hindi ang puro kalokohan at kademonyohan, sigaw pa ni Papa. Nagpipigil na ako ng mga luha noon dahil ayoko rin talagang umiyak sa harapan niya. Ang mabuti pa Kevin, pumasok ka na sa kwarto mo. mahinahon na wika ni Mama. Mabuti pa nga dahil baka tuluyan pang hindi ko matansya ang batang yan. Galit pa rin tura ni Papa. Kagad naman akong tumayo at nagsimulang maglakad. At eto ang tandaan mo ha, buong bakasyon ka lang na nandito sa bahay. Hindi ka pwedeng lumabas o maglakwatsa. Dito ka lang sa bahay hanggang sa matapos ang bakasyon. Pahabol pa ni Papa. Nang makapasok ako ng kwarto at maisarado ang pinto ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maluha. Halo-halo na noon ang nararamdaman ko na hindi ko maintindihan. Sobrang nagigilty talaga ako kahit ligtas na ang buhay ni Lola mula sa panganib. Pero nang dahil pa rin sa kalokohan ko ay inatake siya sa puso. Isa lang naman kasi ang gusto ko noon, yung mapansin ako ng mga magulang ko pero hindi sa ganoong paraan. Kevin anak, boses ni Mama kasunod ang marahang pagkatok sa pinto. Napamulat ang mga mata ko at doon ko lang napagtanto na nakatulog na pala ako sa kama. Nakita kong madilim na sa labas ng bintana. Kevin, kakain na. Pumunta ka na sa kusina. Ang wika pa ni Mama. Hindi pa po ako nagugutom. Lalabas na lang po ako mamaya kapag nakaramdam na ako ng gutom. Tugon ko kahit ang totoo ay medyo kumakalam na ang sikmura ko. O sige, ikaw ang bahala. Basta kapag nagutom ka, ikaw na lang ang mag-init ng ulam na nilagay ko sa ref ha. Wika naman ni Mama bago ko narinig na umalis na sa tapat ng kwarto ko. Napabuntong hininga na lamang ako kasi hindi niya man lang ako pinilit na kumain. Na kahit alam niya na buong araw akong hindi lumabas ng kwarto. Bumangon na ako mula sa kama at inabot ng cellphone ko. Kaya lang patayon dahil na-drain ng battery. Sinarge ko na rin at habang naghihintay ako na magkaroon ng ilang percent ang battery ko, ay tumulala lang ako sa pader. Naisip ko, paano kaya kung hindi na lang ako pinanganak sa may kaya na pamilya? Yung simpleng buhay lang sana ang meron kami pero madalas kong nakakasama ang parents ko sa bahay. Yung nararamdaman ko ang presensya nila sa buhay ko. Magiging masaya kaya ako kapag nangyari yon? Hi! Napailing na lamang ako nang ma-realize ko na bumubulong na pala akong mag-isa. Kaya naman nang makita ko na may 10% na yung battery ng cellphone ko ay binuksan ko na rin yon. Para naman mawala ang pag-iisip ko tungkol sa malungkot na buhay na meron kami. Nang bumukas ang cellphone ko at kumonek sa internet at sunod-sunod na pumasok ang mga text at chat messages sa akin. Lahat yon ay galing sa tropa kong si Sus. Nagyaya pala siya ng inuman sa bahay ng isang tropa namin dahil birthday daw nito. Magre-reply na sana ako na hindi ako pwede nang bigla naman siyang tumawag. O Sus, napatawag ka. Wika ko nang masagot ang tawag. Ayun o, sa wakas nakakontakt na rin kita. Nangyari sa'yo, bakit buong araw na nakapatay ang cellphone mo? Tanong naman ni Sus. May konting gulo lang sa bahay kanina. Medyo maayos naman ah, sagot ko. Sakto, okay na pala. Ano, sunduin na kita? Wika pa niya. Eh bakit mo naman ako susunduin? Nagtatakang tanong ko. Hindi mo ba nabasa ang message ko? Birthday ng isang tropa, tara dun. Paalis pa lang ako sa bahay kaya madadaanan kita dyan. Sagot naman niya. Nako, hindi ako pwede ngayon. Tanggi ko. Ha? Eh bakit naman? Tanong ni Sus. Napagalitan nga kasi ako kanina. Grounded ako dito sa bahay ng buong bakasyon. Sagot ko. Ang saklap naman yan. Tumakas ka na lang. Mabilis lang naman tumakas dyan sa bahay ninyo, hindi ba? Wika ni Sus. E di, lalo lang ako mapapagalitan. Tugon ko. Mapapagalitan ka kapag nahuli ka. Uuwi rin naman tayo kaagad. Shot lang naman tayo ng konti tapos sibat na kaagad. Pampatanggal na rin to ng bad trip kaya tara na. Pangungulit pa ni Sus. Ilang ulit pa akong tumanggi sa kanya noon pero sa huli ay nakumbinsi rin niya ako na sumama sa lakad na yon. Sakto naman na sa ospital daw magpapalipas ng gabi ang mga magulang ko at maiiwan akong mag-isa sa bahay. At nang makalis na nga sila ay kagad na ako nagpasundo kay Sus. Sakay ng motor niya ay pumunta kami sa bahay ng tropa naming si Ariel. Kahit na malalim na ang gabi, ay marami pa rin tao doon na karamihan ay puro lalaki. Isang compound ang lugar na yon at may kanya-kanyang maliit na lamesa at mga bisita. Kaagad naman naming nakita si Ariel at binate ng happy birthday. Kumain na rin kami ni Zeus na sinabayan namin ng ilang bote ng alak. Tatlo kaming magkakasama sa lamesa noon ni Ariel at Zeus. Naikwento ko na sa kanila noon ang nangyari sa bahay. Nakakarami na ako ng inom kaya medyo naluluha na rin ako. Ang bigat lang kasi sa pakiramdam na palagi ko na lang hindi kasundo ang mga magulang ko. Palagi na lang may mali ang tingin nila sa ginagawa ko. Atensyon at oras lang naman ang gusto ko na hindi nila maintindihan. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ng may lumapit na lalaki sa amin. Pareho, wika ng lalaki na nagpakilalang si Dom. May inabot siyang maliit na sigarilyo kay Ariel bago umalis at lumipat sa kabilang lamesa. Ariel, anong sigarilyo yan? Curious na tanong ko. Bago kasi yon sa paningin ko. Mas manipis at maliit tapos ay kulay berde pa. Natawa naman si Ariel, pati na rin si Zeus. Hindi ka pa nakagamit nito? Tanong ni Ariel. Hindi eh, ano ba yan? Tanong ko ulit. Mariwana yan. Si Zeus ang natatawang sumagot. Gago, hindi nga. Pinagtripan niyo naman ako eh. Hindi no. Eh bakit ka naman namin pagtitripan? Teka, sindihan ko nga para masubukan mo. Wika ni Ariel bago sinindihan ang hawak niyang mariwana. Eto, pag-abot pa niya. Ayoko, kagad namang tanggi ko. Subok lang naman, muling alokpa ni Ariel. Oo nga pare, heaven ang feeling niyan. Subukan mo, makakalimutan mo ang lahat ng problema mo sa buhay. Dagdag pa ni Zeus. Ilang ulit pa akong kinulit ni Aries at Zeus na subukan ang mariwana na yon. Pero hindi po ako pumayag. Isa yon sa pangako ko sa mga magulang ko na kahit kailan ay ayokong sirain. Na hindi ako gagamit ng kahit na anong ipinagbabawal na gamot. Kaya kahit na anong kulit nila sa akin ay hindi pa rin talaga ako pumayag. Hanggang sa sila na lang dalawa ang gumamit ng mariwana na yon. Nakita ko kung paano sila humithit buga gamit ang mariwana. Pati na ang pagpikit ng mga mata nila na parang enjoy na enjoy sa ginagawa. Nahihikayat na rin talaga ako na tikman yon lalo na nang sabihin ni Zeus na makakalimutan ko ang problema ko. Pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko. Madaling araw na nang magkayayaang kaming umuwi. Nagbanyo lamang ako saglit at paglabas ay nakita ko na bigla na nagkagulo sa may gate ng compound ni Ariel. Nagkanya-kanya ng takbo ang ibang bisita at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin noon. Pero bago pa ako makatakbo ay ilang marahas na kamay ang kagad na dumampot sa akin at pilit akong pinadadapa. Tinutukan pa ako ng baril kasunod ang pagposas sa dalawang kamay ko. Papadudot na raid pala ang compound na yon ni Ariel at sa kasamaang palad ay kasama ako sa mga nahuli. Nasa presinto na kami nang malaman ko na marami palang gumagamit ng bawal na gamot sa loob ng compound na yon. Kaya ni-raid ng mga pulis. Hindi nagtagal at dumating na rin naman ang mga magulang ko. Hindi ko alam kung swerte ba ako na kakilala ni Papa ang isang opisyal doon. Kaya kagad akong napalaya dahil minor de edad pa rin ako. Pero iba ang kaba na naramdaman ko mula nang makasakay ako ng kotse at tahimik na kaming bumiyahe pa uwi ng bahay. Sobrang tahimik sa loob ng kotse at para bang naririnig ko na ang kabog ng dibdib ko dahil sa lakas ng kabog nito. Alam ko kasi na may hindi magandang mangyayari sa oras na makauwi na kami ng bahay. Walang yaka talagang bata ka? Sigaw ni Papa kasunod ang malakas na sampal sa mukha ko nang makapasok na kami sa loob ng bahay. Mahal! Sigaw ni Mama nang kwelyuhan pa ako ni Papa. Ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay mo? Hanggang kailan mo ba bala kaming pahirapan at ipahiya ng Mama mo? Wika ni Papa. Hindi ako nakasagot kasunod ang pagtulo ng mga luha ko sa magkabilang pisngi ko. Wala ka na ngang matinong ginagawa sa bahay na to tapos nag-a-addict ka pa? Bulyaw pa ni Papa. Hindi po ako addict. Pasigaw namang sagot ko dahil yon ang totoo. Ni hindi ko nga po hinawakan ng marijuana na yun eh. Kaya gusto ko talagang ipagtanggol ang sarili ko. At magsisinungaling ka pa talaga? Muling tumama ang palad niya sa pisngi ko na kinabagsak ko sa sahig. Mahal, tama na. Pag-awat ni Mama. Yun naman po ang totoo eh. Hindi ako gumagamit ng kahit na anong droga kaya hindi po ako addict. Naiiyak na pagtatanggol ko pa sa sarili ko. Hindi ka addict, pero nandun ka sa kuta ng mga addict. Huwag mo kaming gawing tanga ng Mama mo, Kevin. Sigaw pa ni Papa. Papa, pumunta lang naman ako doon para sa birthday ni Ariel. Yun lang po yun. Yun ang dahilan ko at wala nang iba. Giit ko pa. At sinong niloko mo? Ang sabi namin sa'yo ng Mama mo, bawal kang umalis ng bahay. Pero anong ginawa mo? Lumabas ka pa rin ang 10 oras ng gabi at gumamit pa ng bawal na gamot doon sa bahay ng kaibigan mo. Sabihin mo sa akin ngayon, paano ko maniniwala sa mga sinasabi mo? Sigaw ni Papa. Kailan po ba kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Kailan po ba kayo maniniwala sa akin? Palagi namang mali ang lahat ng ginagawa ko sa paningin ninyo. Wika ko. Dahil mali naman talaga. Wala ka ng ibang ginawa kung hindi ang bigyan kami ng konsimisyon ng Mama mo. Bulyaw ni Daddy. E di kayo nang palaging tama. Kayo nang perpekto. Yun naman palagi ang tingin ninyo sa sarili ninyo. Na kahit kailan, hindi kayo nakagawa ng kahit anong pagkakamali. Hindi ko na napigilang sumigaw noon, Papa Dudut. Ang bigat na kasi ng dibdib ko na parang anumang oras ay sasabog na. Susugod sana ulit si Papa sa akin pero kaagad na nagpagitna na si Mama. Tama na mahal, huwag mo nang saktan ang anak natin, pag-awat ni Mama. Kaya hindi natututoy ang batang yan dahil sa kakakonsinti mo sa kanya, galit na tura ni Papa. Bigla siya noong napahawak sa batok niya. Mahal, ayos ka lang ba? Nag-aalala lang tanong ni Mama. Oo, ikuha mo ko ng tubig, mahal, tugon pa ni Papa. Tumaas ang presyon ng dugo ni Papa dahil sa nangyari. Kinabahan ako kasi akala ko ay ma-hospital din siya ng dahil lamang sa akin. Pero mabuti na lamang at bumaba din nang makainom siya ng gamot para sa high blood, Papa Dudut. Papa Dudut, nang bumalik si Papa sa ospital para puntahan si Lola ay naiwan naman si Mama para bantayan ako sa bahay. Pareho na silang walang tiwala sa akin at hindi ko naman sila masisisi kasi alam ko na may mali rin talaga sa part ko. Anak, magtatanghalian na. Lumabas ka na dyan sa kwarto mo. Ang tawag ni Mama sa akin mula sa labas ng kwarto. Sige po Mama, tugon ko naman. Wala noon si Papa sa bahay kaya sumabay na ako kay Mama na magtanghalian. Silangag at pritong isda ang pagkain noon sa lamesa. Paborito ko yon pero wala akong masyadong ganang kumain. Pagkatapos mong kumain, mag-impake ka ng mga gamit mo. Wika ni Mama. Po? Bakit po Mama? Nagtatakang tanong ko. Iyahatid ka ng Papa mo mamaya sa bahay ng tita mo, doon ka muna sa Zambales titira. Seryosong sagot naman ni Mama. Pero Mama, ayoko po doon. Kaagad natanggi ko. Wala ka nang magagawa. Nakapag-decide na ang Papa mo at sumang-ayon na rin ako sa gusto niyang mangyari. Wika ni Mama. Lalo akong nawala ng ganang kumain kahit gutom pa talaga ako. Bakit ba ang hirap maging teenager? Walang kalayaan sa gusto naming gawin at mangyari. Kailangan na silang matatanda na lamang ang palaging nasusunod. Lahat na lamang ng gawin namin mali sa paningin nila. Palagi kaming wala sa katwiran para sa kanila. Siyempre wala rin akong nagawa kung hindi ang sundin ang gusto ng mga magulang ko, Papa Dudut. Nag-impake ako ng mga gamit ko ng araw din na yon at inihatid na ako ni Papa sa bahay ni Tita Dolly, ang kapatid ni Papa na isang matandang dalaga. Dolly, ikaw na munang bahala sa anak ko, ang wika ni Papa. Nasa sala kami noon at pinagtimpla kami ni Tita Dolly ng juice. Oh, eh, huwag kang mag-alala. Tugon naman ni Tita Dolly. Masyadong pasaway ang bata na yan kaya kailangan mo ng mahaba-habang pasensya, ang sabi pa ni Papa. Dati akong high school teacher, kuya. Alam ko kung paano magdisiplina ng mga kagaya ni Kevin. Kaya huwag mo siyang alalahanin dito sa bahay. Nakangiti namang sagot ni Tita Dolly. Ay, sana nga eh, madisiplina mo siyang mabuti. Dahil malapit na kaming sumuko ng asawa ko sa kanya. Dagdag pa ni Daddy. Tahimik lamang ako sa kinakaupuan ko. Pakiramdam ko kasi ay napapahiya na ako sa mga sinasabi ni Papa. Saglit pa silang nag-usap na dalawa bago tuluyang nagpaalam si Papa at umalis na. Inihatid naman ako ni Tita Dolly sa magiging kwarto ko. Pasensya ka na kung maliit lang tong extra na kwarto sa bahay, ha? Ang wika ni Tita Dolly. Malumanay akong umiti sa kanya pero hindi ako nagsalita. May una na dyan at kumot, kapag gusto mo pa ng extra na unan, sabihan mo lang ako, ha? Dagdag pa niya. Salamat po, Tita. Turan ko naman. Nilapag ko na ang gamit ko sa may ibabaw ng kama pero hindi rin kaagad lumabas si Tita Dolly. Naramdaman ko na nakatingin pa rin siya sa akin at tama ako nang lingunin ko siya. Bakit po, Tita? Tanong ko sa kanya. Wala lang. May naalala lang ako sa iyo na dati kong naging estudyante. Magkapareho kayo ng edad nung huling beses ko siyang nakita. Sagot ni Tita Dolly. Nakangiti ang mga labi niya pero may kung anong lungkot sa mga mata niya. Eh, nasa na po siya ngayon? Curious na tanong ko kasi parang malapit si Tita Dolly sa estudyante na tinutukoy niya. Hindi ko na rin alam eh. Matagal na akong walang naging balita sa kanya mula nang huminto ako sa pagtuturo. Sagot naman ni Tita. Eh, bakit po pala kayo tumigil sa pagtuturo? Muling tanong ko. Hindi ako madalas na magbakasyon sa Zambales. Pero sa tuwing magbabakasyon si Lola sa bahay, eh palagi niyang ibinibida si Tita Dolly, Papa Dudut. Kaya hindi raw ito umalis sa Zambales dahil mahal nito ang lugar na yon, lalo na ang pagtuturo. Kaya nga nagulat ako nang marinig ko kanina na huminto na siya sa ganong trabaho at nag-focus na lamang sa kanyang manukan na nasa may likod lamang din ng kanyang bahay. Nagkaroon kasi ako ng sakit sa baga, bawal na akong mapagod at magpuyat. Bawal rin sa akin ang ma-stress kaya nag-resign na lamang ako sa pagtuturo. Ako naman ang magtatanong sa iyo, Kevin. May tampo ka ba sa mga magulang mo? Tanong ni Tita Dolly. Hindi kagad ako nakasagot at umiwas pa ng tingin sa kanya. Pakiramdam ko kasi mababasa niya ang sagot sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata ko. Okay lang kung hindi ka komportable na sagutin ang tanong kong yan. Pero sana, Kevin, ay maisip mo na walang kahit na anong masamang bagay na ginusto ang mga magulang mo para sa'yo. Alam ko na minsan nakakatampo talaga sila pero mahal ka nila pareho. Lalo na ang papa mo kasi magkaugali kayong dalawa. Wika ni Tita Dolly. Magkaugali po kami ni Papa? Nagtatakang tanong ko. Oo. Bukod sa magkamukha kayo ay sobrang magkaugali pa kayong dalawa. Ganyan na ganyan din siya kapasaway noong kabataan niya at palagi rin silang magkaaway ni tatay noon. Natatawang kwento ni Tita Dolly. Kung pareho po kami ni Papa ng ugali, eh bakit parang palagi siyang galit sa akin? Hindi ko na napigil lang tanong ko. Saglit na bumuntong hininga si Tita Dolly. Ayaw niya lang kasi na mapahama ka. Wika niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Hindi mo pala alam kung ano ang nangyari sa kanya noon. Eh bay, siguro sa mga susunod ko na lang ikikwento. Sige, magpahinga ka na, Kevin, ha, dahil sigurado ako na napagod ka sa biyahe. Ang sabi ni Tita Dolly bago lumabas ng kwarto. Hindi ko alam kung maiinis ba ako dahil sa pambibitin niya sa kwento niya. Pero dahil nakakaramdam na rin ako ng antok noon ay kinuha ko ang bago bago lumapit sa tukador na mas mataas pa sa akin. Mukhang luma na yon pero halatang matibay pa. Binuksan ko na yon at medyo kinilabutan ako nang lumangit-ngit pa ang pinto noon. Umalingasaw rin sa buong kwarto ang amoy na hindi ko maintindihan. Pero ang mas nakakapangilabot sa akin ay nang biglang may humawak sa kamay ko mula sa loob ng malaki at madilim na tukador. Kagad kong hinila ang kamay ko at nabawi yon. Nang ibaling ko ang tingin sa harap ng tukador ay may naaninag ako na lalaking halos kasing taasan ko. "Kevin, nakalimutan ko pala tong kumot mo." Wika ni Tita Dali nang biglang pumasok sa loob ng kwarto. Napapitlag tuloy ako noon sa sobrang pagkagulat. "O anong problema?" Nagtatakang tanong ni Tita Dali. "May bata po?" Nahihintakutan kong wika. Binaling ko ang tingin sa katapat kong tukador. Wala na doon ang tinutukoy ko. "Ay, ang bang tukador? Medyo luma na nga yan kaya medyo iba rin ang amoy. Kung gusto mo ay huwag mo munang gamitin yan para malinis ko muna bukas. O sige na at lalabas na ako at magpahinga ka na dyan." Paalam pa ni Tita Dali. Nang makalabas siya ay kagad ko namang sinarado ang malaking tukador. Wala na doon ang bata pero naiwan ito ang kakaibang lamig at takot sa buong katawang ko. Hindi na nga ako nag-ayos pa muna ng mga gamit at nang makapagpalit ako ng pambahay ay kaagad na akong nahiga para matulog. Nakatulog din naman ako dahil sa sobrang pagod ko sa biyahe. "Kevin? Kevin, gising na." Boses yon ni Tita Dali na sinabayan ng mahinang pagtapik sa balikat ko. "Mamaya na po, maaga pa naman po." Pag-ungot ko sa kanya kahit na hindi ko pa talaga alam kung anong oras na dahil hindi ko pa inaalis ang kumot mula sa pagkakatakip sa mukha ko. "Tanghali na kaya bumangon ka na dyan. Sabihan mo na ako mag-almusal at pagkatapos ay tulungan mo ako na magpakain ng mga manok at baboy ko." Wika naman ni Tita Dali. Doon ko lang na-realize na wala nga pala ako sa bahay namin kaya naman bigla akong nagtanggal ng kumot at nahiyang sinabi kay Tita Dali na lalabas na rin ako sa kwarto. Tumango naman siya at lumabas na rin. Nang makapagayos ako ng sarili ay tumungo na rin ako sa kusina. May nakahanda na roong mainit na kape, pandesal at palaman. "Hindi ko alam kung anong oras ka buwabangon sa bahay ninyo sa Maynila pero sana habang nandito ka ay matulungan mo ko sa ibang gawain dito sa bahay." Nakangiting wika ni Tita Dali. Medyo nakaramdam tuloy ako ng hiya kasi nakikituloy nga pala ako. Kaya dapat na magkusa ako sa mga ganong klase ng gawain. Kaya sinabi ko sa kanya na maaasahan niya ako sa mga ganong gawain. Hindi naman kalakihan ang bahay ni Tita Dali. Pero malawak ang kanyang bakuran sa may likod ng bahay. Kaya meron siyang taniman ng halaman doon, manukan at babuyan. Medyo nakakapagod din yung ginagawa niya at mabuti na lang at may ibang tao din na tumutulong sa kanya sa pag-aasikaso doon. At isa na nga doon ay si Nathan na binabayaran ni Tita Dali para tumulong sa paglilinis at pagpapakain ng mga alaga niyang hayop. Halos kaedad ko lang si Nathan kaya naman kaagad din kaming nagkasundo na dalawa. Nung una nandidiri talaga ako sa ginagawa kong paglilinis ng mga kulungan ng baboy, pati na ng mga manok. Wala kasi kaming gano'n na mga alaga sa bahay namin sa Maynila. Pero hindi ko yon pinahalata kay Tita Dali. Pinilit ko na lamang ang sarili ko na gawin ang mga bagay na yon hanggang sa kalaunan ay makasanayan at may enjoy ko na rin. "Hanggang kailan ka dito sa Zambales?" tanong ni Nathan. Dalawa kami noon na nagpapaligo ng mga baboy. "Hindi ko nga alam eh. Nung tumawag si Mama, sinabi niya na baka dito na rin daw ako magpatuloy ng pag-aaral." Sagot ko habang binubuhusan ng tubig ang mga baboy. "Oh, ayos yun ah. Sana doon ka nalang pumasok sa school namin para marami ka kagad katropa." Ang wika naman ni Nathan. "Marami kang kaibigan sa school ninyo?" tanong ko. "Oo naman, sikat kaya ako sa school namin. Kaya kapag dumikit ka sa akin, sisikat ka rin." Pagmamalaki ni Nathan na kinatawa ko. Makulit din si Nathan at masayang kasama. Ang sabi nga ni Tita Dali, sobrang mapagkakatiwalaan daw ito kaya ito ang palagi niyang kinukuha sa bahay. Mukha namang totoo ang sinasabi niya dahil maayos din kaibigan si Nathan. Pinakilala pa niya ako sa ibang kabataan sa lugar na yon kaya nang dahil sa kanya ay nagkaroon kagad ako ng mga kaibigan. Natuloy ang paglipat ko ng paaralan sa Zambales, Papa Dudut. Siyempre, wala na rin ulit akong nagawa sa desisyon ng mga magulang ko. Sila naman parati ang nasusunod. Kaya pinilit ko na lamang din ang sarili ko na mag-enjoy sa lugar ni na Tita Dolly. Mabuti na lamang at doon din ako pinasok sa school kung saan ay nag-aaral si Nathan. Kagaya ng sinabi niya, pinakilala niya ako sa mga kaibigan niya sa school at kagad ako nagkaroon din ng mga kaibigan. Na-enjoy ko na rin ang taon ko na yon ng pag-aaral nang dahil sa mga taong nakapaligid sa akin, Papa Dudut. Tita, pwede po ba akong sumama kay Nathan? Gagawa lang kami ng mga kandila. Paalam ko kay Tita Dolly, nasa sementeryo kami noon at dinadalaw ang puntod ni Lolo. Isang linggo pa bago ang undas pero nauna na kaming gawin ang pagnalaw para hindi makasabay sa dami ng tao. O sige, basta huwag kayong masyadong lalayo, bilin ni Tita Dolly. Sumama na ako kay Nathan at pumunta kami sa isang nicho na hindi namang kalayuan mula sa puntod ng lolo ko. Kaninong nicho to? Tanong ko. Hindi ko alam. Kibit balik at nasagot ni Nathan bago naupo doon sa ibabaw. Ganoon na rin ang ginawa ko kasunod ang pagtunaw namin ng mga kandila na napulot namin kanina. Aliw na aliw ako sa ginagawa namin na yon, lalo na nang makabuo kami ng malaking bilog na kandila. Hindi ko natuloy na malayan kung ano ang oras na. Uy, hatiin mo na yan. Wika sa akin ni Nathan. Hawa ko noon ang malaking binilog na kandila. Ha? Eh paano ko hahatiin to? Ang laki nito. Nagtatakang tanong ko. Pukpuk mo lang dyan. Tugon ni Nathan na patuloy sa pagtunaw ng kandilang hawak niya. Nasa may bandang ulunan ako ng nicho at doon ako nag-decide na hatiin ng malaking bilog na kandila na hawak ko. Pinukpok ko yon sa nicho ng ilang beses hanggang sa tuluyang mahati. Nagtawanan pa kami ni Nathan nang makita niyang muling nadurog ang binilog naming kandila. Nasayang tuloy ang pagbuo namin doon. Ilang saglit pa ay tinawag na kami ni Tita Dolly. Umalis na kami ni Nathan mula sa ibabaw ng nicho na yon at naiwan ang mga kalat namin doon. Ang hindi namin alam, may nilalang pala na nakasunod sa ginagawa naming pag-alis mula sa nicho na yon. Nilalang na nagambala namin at gusto kaming paghigantihan. Nang makauwi ako ng bahay ay nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa katawang ko, Papa Dudut. Yung pakiramdam na parabang isang buong araw ako naglinis ng kulungan ng baboy at manok. Halos hindi ko may galaw ang buong katawan ko at parang tatrangkasuhin ako. Kinabukasan nga noon ay nilagnat na ako ng mataas. Hindi rin maintindihan ni Tita Dolly ang lagnat ko na yon dahil hindi umeepekto sa akin ang paracetamol na ibinigay niya. Hindi na nga rin ako noon nakapasok sa school namin kaya dinalaw ako ni Nathan sa bahay. Anong nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nalang nilagnat? Tanong ni Nathan. Nagme-merienda siya noon sa bahay dahil tapos na rin siyang maglinis ng bakura ng bahay ni Tita Dolly. Hindi ko nga maintindihan eh. Okay naman ako nang umalis tayo ng sementeryo tapos pag-uwi ko dito. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. At ang sakit ng buong katawan ko, kwento ko sa kanya. Nakasuot ako ng makapal na jacket noon dahil kahit tanghaling tapat ay nilalamig pa rin ako. Naku, eh baka nabati ka, sambit naman ni Nathan. Anong nabati? Nagtatakang tanong ko. Eh kasi hindi ba namasyal tayo at naglaro sa may sementeryo? Wika ni Nathan. Oo nga, pero hindi ba yung bati-bati na yan ay nangyayari lang sa gubat? Saka dun sa may tumpok na lupa na tinatawag nilang nuno sa punso? Ang sabi ko naman. Oo nga no, wala lang. Kinonek ko lang kasi nagkataon lang talaga na pag-uwi natin galing sementeryo saka sumama ang pakiramdam mo. Hindi kaya may nagambala tayo dun? Wika pa ni Nathan. Baka sa boses niya ang kaba. Hindi ko rin alam eh. Pero kung tama yung sinasabi mo na yan eh, bakit ako lang nagkaganito at hindi tayong dalawa? Hindi ba dapat dalawa tayong nagkasakit kasi dalawa tayong nandun sa sementeryo ng araw na yon? Pero mukha ka namang walang sakit kaya siguro wala talagang kinalaman dun yung pinuntahan natin. Ang wika ko naman. Ayaw ko rin kasi talagang i-entertain ang kakaibang kaba o takot na nararamdaman ko kaya ayaw ko maging tama kung ano man ang hinala noon ni Nathan. Ilang araw pa akong hindi nakapasok sa school, pina-check up na rin ako ni Tita Dolly kasi ang akala niya ay may dengue na ako. Pero niresetahan lamang ako ng gamot ng doktor na hindi rin kagad nakapagpagaling ng sakit ko. Hanggang isang gabi. Nagising na lamang ako dahil sa mga boses na naririnig kong nag-uusap sa labas ng kwarto. Mabigat man ang pakiramdam ko sa katawan ay bumangon na ako para silipin kung sino ang dumating na bisita ng ganong oras na gabi. Mula sa kwarto ko ay tanaw ko sa sala kaya nakita ko na seryosong magkausap si Tita Dolly at si Papa. Bakit kasi hindi mo na muna kausapin ang anak mo kuya? Malumanay na tanong ni Tita Dolly kay Papa na noon ay may hawak na tasa ng kape. Bakit? Sa tingin mo ba titino ang batang yan kapag kinausap ko? Seryosong balik tanong ni Papa. Hindi natin malalaman kung hindi mo susubukan. Alam mo naman na nag-aalala ako sa kanya, lalo na at baka magaya siya sa nangyari sa'yo noon. Pero sana isipin mo mabuti na wala kang naging kasalanan sa nangyari kay tatay. Wika ni Tita Dolly. Napaisip na ako noon tungkol sa pinag-usapan nila. Parang yun yung tinutukoy ni Tita Dolly na hindi na niya na ituloy sabihin sa akin. Lalo ko tuloy nilaksan ang pandinig ko. Kaya hindi mo kasalanan kung bakit namatay si tatay. Wika pa ni Tita Dolly. Napatingin ako sa mukha ni Papa at nakita ko na medyo naluluha ang mga mata niya. Bakas din ang kaseryosohan doon. Kung hindi ako naglayas at hindi umalis ng bahay si tatay para hanapin ako, hindi siya maaaksidente. Hindi siya mamamatay. Wika ni Papa na basag ang boses. Hindi ko alam ang kwentong yon. Basta ang alam ko lang, matagal nang wala si Lolo. Kaya hindi na rin siya nababanggit pa ni Papa sa akin. Hindi rin ako sanay na makita si Papa sa ganong sitwasyon. Kaya nagdesisyon ako na itigil na ang pakikinig sa kanila. Sinarado ko ng pinto ng kwarto at bumalik na ako sa kama. Doon ako napaisip ng tama siguro si Tita Dolly. Sa sinasabi niya noon na medyo pasaway talaga si Papa noong kabataan niya. At ang pagiging pasaway niya na yon ang naging dahilan para mamatay si Lolo. Bigla ko tuloy naalala ang ginawa kong kalokohan kay Lola na muntik na rin niyang ikapahamak. Yun talaga siguro ang iniiwasan ni Papa na mangyari sa akin. Yung makapagdala ko ng kapahamakan sa aking sarili at sa ibang tao. Papa Dudut, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko noon na maluha ng tahimik. Sobrang na-guilty ako. Kaya naman naiyak na rin po ako. At sa gitna ng pagdadrama ko ay bigla na lamang ako nakarinig ng boses na parang umiiyak. Madilim pa sa kwarto ko dahil patay ang ilaw. Pero may munting liwanag na pumasok sa bintana kung nasaan ang mga poste na may ilaw. Nailibot ko sa paligid ng paningin ko at halos balutin ang buong kilabot. Ang buong katawan ko nang malingunan ko ang isang lalaking nasa tabi ko na halos naaagnas na ang kanyang mukha. May uod na lumalabas mula sa kanyang mata at naamoy ko ang masangsang na amoy mula sa kanyang nakaawang na mga labi. Bumuka naman ang bibig ko para makasigaw ako pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa nagsimula nang gumapang ang lalaki palapit sa akin. Naglaglagan pa sa kama ko ang mga uod mula sa iba't ibang parte ng butas niyang mukha at katawan. Lalo ako nang ilabot ng hindi ko maigalaw alingmang parte ng sarili kong katawan. Hanggang sa halos kalahating dangkal na lamang ang layo ng mukha niya sa akin. Mas nakikita ko na ang butas niyang mukha. Bulok na ang mga ngipin at amoy na nakakasukang amoy na galing sa bibig niya. Hanggang sa bigla na lang siyang sumuka ng magkahalong dugo, putik at mga uod na saktong pumasok sa nakabuka ko namang bibig. Kevin! Kevin! Kasunod ng pagtawag na yon ng boses ni Papa, sa pangalan ko ay ang pagtatampal niya sa pisngi ko. Para akong biglang nagising mula sa bangungot. Binabangungot ako habang gising. Nalingunan ko si na Papa at Tita Dali na nag-aalala ang mukha na nakatingin sa akin. "May bata?" Nahintakot ang wika ko habang patuloy na nililibot ang paningin ko sa paligid. Wala sang mangsulok ng kwarto ko ang batang tinutukoy ko. Wala na rin ang mga uod, dugo at putik at wala na ang masangsang na amoy. Papa Dudut, hindi ko na maintindihan ang nangyari noon sa sarili ko. Lalo na at dumalas ang pagpapakita sa akin ng batang multo na hindi ko naman kilala. Pero ang sabi ni Tita Dali ay wala naman daw namatay na bata sa bahay na yon. Kaya wala rin siyang ideya kung sino ba ang nagpapakita o nagpaparamdam sa akin. At dahil sa hindi naman nakakatulong ang doktor sa pagbabalik-balik ng lagnat ko, ay nag-decide si Tita Dali na ipatawas na ako sa isang albularyo. Isang matandang payat ang pangangatawan, may tabako sa bibig at may dalang umuusok na palayok ang dumating sa bahay namin. Ako, si Papa, si Tita Dali at Nathan ang magkakasama noon sa bahay. Saglit pang nagpausok ang albularyo sa buong bahay at sa kinakatayuan ko. Huminto na siya at nagdasal habang nakahawak sa ulo ko. May nagambalang kaluluwa ang batang ito. Isang nalulumbay na kaluluwa na wala ng pamilya kaya palaging nakadikit sa kanya, ang wika ng albularyo. Sino po yung kaluluwa na yon? Si Tita Dali ang nagtanong. Hindi ko alam ang pangalan niya pero isa rin siyang batang lalaki. Malungkot siya at may galit din ako na nakikita sa kanyang mukha. Galit siya dahil nagambala ng pamangkin mo ang pananahimik niya, sagot ng albularyo. Parang alam ko kung saan yung nagambalang kaluluwa ni Kevin, biglang sabi naman ni Nathan. Hindi na ako nakasagot noon dahil gusto ko na rin talagang matapos ang paghihirap na naranasan ko noon. Papa Dudut, pumunta kami sa nicho kung saan kami tumambay noon ni Nathan at doon ay naramdaman ng albularyo ang kakaibang enerhiya na gumagambala sa akin. Nakakalat pa doon ang tinunaw naming kandila. Nakita rin namin doon na nasira pala ang bahagi ng nicho na pinukpok ko ng kandila. Pero ang mas nakakagulat sa nangyari ay nang malaman namin na ang nakalibing pala doon ay ang paboritong estudyante ni Tita Dali na minsan niyang ikinuwento sa akin. Hindi niya alam na namatay na pala ito at wala nang ibang pamilyang dumadalaw sa puntod. Kaya naman nag-decide kami na ipaayos ang nicho na nasira kasunod ng pagdarasal ko para sa kaluluwa ng estudyante ni Tita Dali. Nakita rin namin na nabasag pala ang salamin ng kabaong na nasa nicho. Kaya agad naming pinabago ang salamin. Matalinong bata raw ito ayon sa tita ko at madalas na nasa bahay noon para mag-review. Nalaman din namin mula sa ibang kamag-anak nito na leukemia pala ang kinamatay ng batang 2 taon na ang nakakalipas. At dahil uli na nasa mga magulang ay wala nang ibang dumadalaw sa puntod nito. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari, Papa Dudut, mula nang mapaayos namin ang nicho, maging ang nabasag na salamin sa kanyang kabaong, makapagdasal at makahingi ng tawad sa batang nakalibing doon ay hindi na muli akong ginulo ng kaluluwa ng nicho. Hindi na rin ako nagkasakit at muling nanumbalik ang lakas ng katawan ko. Papa Dudut, nagkaayos na rin kami ng mga magulang ko dahil mas naintindihan ko na sila, lalo na si Papa. Bumalik na ako ng Maynila at doon nagpatuloy ng aking maayos na pag-aaral hanggang makapagtapos ako. Ngayon nga ay may trabaho na ako at patuloy pa rin sumusuporta sa mga magulang ko. Salamat po pala sa pagbasa ng sulat ko na sana kahit papaano ay may aral na naiwan sa gabing ito. Lubos na gumagalang, Kevin. Maraming salamat, Kevin, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa araw na ito at marami talagang pangyayari na may kinalaman sa kababalaghan. Ang mahirap ipaliwanag at minsan ay mahirap ding paniwalaan. Pero mapapaniwala na lamang tayo kapag sa atin na mismo yon nangyari. Ang kwento mong ito na tungkol sa kaluluwa ng batang minsa mong nagambala ay may malaking impact sa buhay mo at nakatulong sa iyo para magbago at i-appreciate ang mga tao sa paligid mo. Minsan kasi hindi talaga natin sila naiintindihan, lalo na kapag hindi natin gusto ang ginagawa nila sa atin. Pero lahat yon ay may dahilan na madalas ay para rin sa ikabubuti ng ating buhay. Kaya habang wala pa tayo sa tamang edad na magdesisyon na mga seryosong bagay ay matuto tayong makinig sa mga nakakatanda, lalo na sa ating mga magulang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-online. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Magandang gabi po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Papadudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may Papa Dudut Stories.